Sasa tunakwenda moja kwa moja katika hadithi nambari mbili ya mlango huu. Alhadithu thani, hadithi nambari mbili katika mlango huu. Hadithi hii ni hadithi ya Sa'd bin Abi Waqqas. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiallahu anhu qala, amesema kutoka kwa Sa'd bin Waqqas radhiallahu anhu, amesema jaani, alinijia mimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauduni kwa maana kunijulia hali, kunikagua. Yauduni kunijulia hali, au kwa sema Kiswahili chengine cha pwani, kunikagua. Anaenda kumkagua mgonjwa. Yauduni, alinijia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yauduni kunikagua mimi, kunijulia hali. Ama mwaka ule, mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka ama hajjatil wadaa, mwaka wa hija ya kuwaga. Ama hajjatil wadaa, mwaka wa hija ya kuwaga. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika Tanbihul Afham kwamba huyu Sa'd bin Abi Waqqas alipokuwa katika hali hiyo, yani mwaka huo, anasema kana yauduni yazuruni fi maradhi, alikuwa bwana mtume alinijia kunizuru katika ugonjwa wangu. Wakana lahu min al-umri 77 sana, alikuwa wakati huo ana umri wa miaka 77 Sa'd bin Waqqas. Kwa hivyo wakati huo ulikuwa ni mwaka gani? Mwaka wa hajjatul wadaa, ni mwaka sanata ashara min alhijra, mwaka wa 10 hijiria. Walam yahujja baada hijratihi siwaha, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hakuhiji haja nyingine yote isipokuwa ni hii. Wasummiyat bidhalika, na imeitwa hija ya kuaga. Kwa nini? Kwa sababu lianna nabii sallallahu alayhi wasallam wadda'a an-nasa, aliwaaga watu fiha, katika hija hiyo, pale ambapo haithukala, aliposema la'alli la alqaakum ba'da 'aami hadha, huenda nisikutane na nyinyi tena baada ya mwaka huu. Na ni kweli. Kwa hiyo ikaitwa hajjatul wadaa, yani mwaka afwan, ni hija ya kuaga. Kwa hivyo Amr bin As, Sa'd bin Abi Waqqas anasema alinijia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ja'ani rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'uduni, akinijulia hali yangu mimi, amma ama, yani mwaka wa hajjatul wadaa, mwaka wa hija ya kuaga, min waj'in, kutokana waj'in bi maana marad, kutokana na maradhi ambayo, ishtadda bi, yaliyonizidia, ishtadda bi, yani maradhi yalikuwa shadid, waj'a, yani min waj'a, min waj'i, kutokana na maradhi, ishtadda bi, yaliyonizidia. Kwa hiyo bwana mtume akawa anakuja kunijulia hali, min waj'i, kutokana na maradhi, ishtadda bi, yalionizidia maradhi hayo. Fakultu, nikasema kumwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, fakad balagha bi, yamenifika mimi, au yamenifikia mimi, min alwaj'i, maradhi, ma tara, kama unavyoona, ma tara, jinsi we tanduru unavyoniona mimi, fakad balagha bi, yamenifikia maradhi, au yamenifika mimi maradhi, yamenifika mimi, min alwaja, alwaja huna bimana maradhi, yamenifika maradhi, ma tara, kama unavyoona ya Rasulullah, wa ana, na mimi dhu mali, nina mali, wa ana, na mimi dhu mali, ni mtu ambaye ni mwenye mali. Kwa hiyo Sa'd bin Waqqas akawa amejiweka wazi kabisa, hakujificha ficha, yani amefanya declaration, kama mfano vile mtu anakunda katika nchi, anapewa fomu ya kudeclare, je, umechukua pesa kiasi gani na nini na nini. Au kama mfano vile baadhi ya nchi viongozi wanakuwa na fomu maalum ya kuelezea mali zao. Kwa hiyo Sa'd bin Abi Waqqas alifanya declaration kwa mtume, sema wa ana dhu mali, na mimi ya Rasulullah na mali. Na bila shaka alikuwa na mali, kwa sababu mtu anapokuwa na mali anajijua kwamba mimi nina mali, na anapokuwa hana mali anajijua mimi sina mali. Akajiweka wazi, haifai kwa Muislamu, ndugu zangu Muislamu, kujibana bana, ana mali alafu anajificha ficha, we ati anavaa nguo ambazo chafu chafu, kofia chafu chafu, viatu vile vya mtumba mitumba, labda anatembelea kigari cha vigari vile ambavyo kwa sasa ukionekana nacho unajikana wewe una chochote IST, IST, anatembelea na kigari cha IST. Lakini kumbe mtu ana uwezo wa kutembelea na VX8. Ati mtu anafikia hatua anakodi nyumba, kumbe ana uwezo wa kujenga nyumba ya ghorofa 10-20, anakodi kwa upande. Nini hii? Tangaza, yani kwa maana sasa bwana mimi nina mali. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam Asad bin Abi Waqqas akamwambia Mtume, wa ana dhu mali, nimefikwa na maradhi lakini nina mali mimi Rasulullah, wala yarithuni wala hakuna wa kunirithi, yani sina mrithi, illa ibnatun, isipokuwa na binti yangu huyu moja, illa ibnatin bimaana bintun wahid, na binti yangu huyu moja, kama ilivyokuja katika sharh, ai wahidatan kama fi riwaya, katika riwaya nyingine imekuja bintun wahidatun, yani binti moja. Anasema wa ana dhu mali, na mimi nina mali, kwa maana nina mali nyingi, wala yarithuni, sina mrithi wa kunirithi, illa ibnatun, isipokuwa ni binti yangu mmoja huyo nilokuwa naye. Je, afa atasaddaku, nitoe sadaka, afa atasaddaku, afa atasaddaku, nitoe sadaka, bithuluthi mali, thuluthi ya mali yangu. Je, nitoe sadaka, bithuluthi mali, thuluthi ya mali yangu, kwa sababu mrithi wenyewe ni mmoja binti. Qal, Bwana Mtume akasema la, hapana, sitoi hiyo. Kultu, nikasema Saad bin Waqqas, fashatru, shatru bimana nisfu, nusu hafu ya mali yangu ya Rasulullah, nitoe sadaka. Qala, akasema la, hapana, usitoe nusu. Kultu, nikasema ni Saad bin Waqqas, fathuluthi, basi nitoe thuluthi, kama nisitoe nusu basi hata thuluthi, fathuluthi. Qal, Mtume akasema athuluthi, aya, toa sadaka mali yako thuluthi, lakini wathuluthi kathiri, thuluthi nayo kubwa. Mtume anaambia aya, fathuluthi, toa thuluthi ya mali yako kwa sadaka. Lakini hapo hapo Mtume akajalizia akasema thuluthi kathiri, yani thuluthi nayo nyingi. Kwa hiyo hapa kuna somo, tutakuja kutoa maelezo mengine huko baadaye mazuri. Kumbe mtu anaweza akatoa mali yake aliyokuwa nayo kama vile sadaka, si wakfu, si nini, lakini kuna kiwango maalum, kuna kiwango maalum, isizidi kiwango hicho. Sasa hapa Saad bin Waqqas aliamulia tu kwamba bwana mimi afata, alimuuliza Bwana Mtume afwan, je, nitoe thuluthi ya mali yangu? Tukisema thuluthi tunakusudia ni moja juu ya tatu, one third, ni sasa na kusema labda chukua chungwa ligae sehemu tatu, ligae sehemu tatu. Kwa tunasema kile kipande kimoja katika vile vitatu ndio inakuwa one third, thuluthi. Au tuchukule mfano wa pesa hizi za Kitanzania. Una shilingi 10,000 wewe. Shilingi 10,000 igawe mara tatu, kwa takriban utapata shilingi 3,000 na vichenji. Kwa hiyo ile 3,000 na vichenji ndio one third, yani thuluth. Kwa hivyo anamuuliza, je, nitoe mali yangu sadaka thuluthi, yani moja juu ya tatu, one third? Mtume akamwambia, aa, usitoe. Je, basi nusu? Mtume akasema, aa, nusu usitoe. Basi nitoe thuluthi? Mtume akasema, aya, toa one third, moja juu ya tatu ya mali yako. Lakini hata hivyo thuluthi kathiri, yani moja juu ya tatu ni nyingi, ni nyingi. Na ndio maana katika riwaya tukuja kutoa maelezo, Abdullah bin Abbas alisikikana akasema, watattu anna nnasa ghaddu min athuluthi ila dhubha, natamani kwamba watu wengelipunguza kutoka thuluthi kwenda kwenye robo. Lakini mtume mwenyewe shauhusu kwamba mali yako unaweza kutoa sadaka ni one third, lakini robo ingekuwa nzuri zaidi, kwa sababu ukisema robo ina maana chungwa lile likate vipande vinne, elfu kumi ile igawanye mara nne, huoni kama inapungua? Mwanzo tulipata elfu kumi ni elfu tatu na vichenji, lakini elfu kumi kuigawa mara nne inakuwa ni elfu mbili na ngapi, na mia tano. Kwa hivyo huoni imepungua? Kwa hivyo Ibn Abbas akasema, natamani watu wangepunguza kutoka thuluthi kwenda robo. Lakini Mtume SAW tayari alikuwa ameruhusu hilo kwa mali, kwamba mtu anaweza akatoa sadaka mali yake, lakini isizidi one third, isizidi one third ya mali yake katika hali hiyo. Naam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara, ama hakika kuwaacha warathata kama warithi wako, agniyaa, matajiri, khairun, ni bora min, kuliko antadharahum, kuwaacha hao mawarithi wako, alatan mafakiri, yatakaffafuna nnasa, mimana kwa mana wananyosha viganja vyao vya mikono, yani kaf kinyesha kama yatakaffafuna nnasa, wananyosha viganja vyao vya mikono kwa kuomba, nipe nipe. Anasema ni bora zaidi. Anasema Mtume, innaka antadhara warathataka, ama hakika kuwaacha warithi wako, yani watoto wako na wengineo na wengineo, agniyaa, matajiri, baada ya kufa, baada ya kuirithi ile mali wakawa matajiri, khairun, ni bora huko kuwaacha matajiri, min, kuliko antadharahum, kuwaacha alatan mafakiri, yatakaffafuna nnasa, wananyoosha viganja vyao vya mikono, wananyoosha mikono yao kuwaomba watu. Ika watu wanaelezea, wale vipi? Yule bwana kaja mie kanipiga kirungu, lakini baba yao mbona yule aliacha mali nyingi? Baba yao acha mali nyingi bwana, alizipiga pia zote, kaolea, kamuoa huyu, kamuoa huyu, kama mpaka mali zimekaa. Kumbe wale mbona hivi? Baba yao mbona alikuwa na matrela ama semi trela ama skani yana hivi, leo hapa wanakuja kukopa kopa, si na yeye. Sasa hali hii si nzuri kwa mtu mwenye mali, halafu watoto wake wanakuja kuwa ni watu ambao wenye kudharaulika. Kwa ndo maana akamwambia, innaka antadhara warathataka aghnia, bila shaka kuwaacha watoto wako, yani warithi wako matajiri, khairun, ni bora min, kuliko antadharahum, kuwaacha alatan, hali ya kwamba ni mafakiri, yatakaffafuna nnasa, wananyoosha viganja vyao vya mikono kwa ajili ya kuomba. Wa innaka lan tunfiqa nafakatan, na hakika wewe Saad bin Abi Waqqas hutatoa nafakatan, nafakatan yani chochote kile chenye kutolewa, utachotoa nafakatan, chochote utachokuitoa, tabitaki biha, unatafuta kwa kitu hicho ulichotoa, wajha Allah, uso wa Allah, illa, isipokuwa ujirta, utalipwa, ujirta biha, utalipwa kwa hicho. Nasema wa innaka, na hakika wewe Saad bin Abi Waqqas, lan tunfiqa, hutatoa nafakatan, chochote kitolewacho, chochote kitolewacho, nafakatan, tabutaki biha, lakini unatoa kitu hicho kwa kutafuta, tabutaki, unatafuta kwa hicho kitu ulichotoa, wajha Allah, uso wa Allah, illa ujibta biha, isipokuwa ni kwamba wewe ujibta, yani ajr, utalipwa kwa hicho. Mfano akamwambia hatta ma taj'alu fi imra'atika, hata kile ambacho tuchokitoa, ma ambacho ma taj'alu, unachojalia, hatta ma taj'alu, mpaka kile unachojalia wewe fi imra'atika. Ni maana unachojalia katika fi, yaambiwa hii fi ya kwanza, fi ya pili ya kusudiwa ni mdomo, famu. Fi imra'atika, yani fi bi maana famu imra'atika, mdomo wa mke wako. Ni kinaya, inafahamisha ni kwamba kumlisha mke wako, yani ikawa mke familia, wewe unachakarika, kile unachokitoa kile unalisha familia yako, unamlisha mkeo, basi vile vile kinaandikiwa nini? Ujira, unapata thawabu kwa hali hiyo. Kwa hiyo anasema innaka lam hatta ma taj'alu fi imra'atika, hata kile unachojalia wewe, yani katika mdomo imra'atika wa mkeo, kwa maana kile unachomlisha unapompelekea chakula, basi vile vile unaandikiwa thawabu, unapata ujira. Qal, akasema Saad ibn Waqas katika riwaya hii, faqultu, nikasema Saad ibn Waqas, faqultu, nikasema, faqultu, nikasema, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, hivyo mimi nitabakishwa Maka baada ashabi, yani baada ashabi ya kusudiwa ni marafiki masahaba wale company, baada ya kuondoka kurudi Madina ndio nitabakishwa mimi peke yangu. Nasema atukhallaf, bi maana nitabakishwa mimi peke yangu jamani, mimbadi baada ashabi, bi maana baada ya watu wangu, yani jamaa zangu, yani marafiki kuondoka. Anasema katika sharh Sheikh Uthaymeen, wal maana hal yahbisuni maradhi bi Makkah, hivyo ndio maradhi yatanzuia mimi hapa Makkah, kwa hiyo fa atakhallafu an ashabi, ni kwamba masahaba wale wengine, ya kusudia sio masahaba zake, ni kwamba ile company walotoka Madina kuja Maka kufanya haja tulwadaa wanaondoka, alafu mie siwezi kuondoka kwa sababu ya ugonjwa, na maana ugonjwa utanzuia mimi nisirudi Maka. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine, anna Sa'dan baka, Sa'd ibn Abi Waqas alilia wakati alipokuwa anatembelewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ma yabikik, Bwana Mtume akamuuliza Sa'd ibn Abi Waqas, kitu gani kinachokuuliza? Qala, akasema, kad khashitu an amuta bil ardi alladhi hajabtu biha minha hajabta, ni kwamba mimi ninachelea huenda nikafa katika ardhi ambayo wewe Rasulullah umeihama, kama mata Sa'd ibn Khawla. Kwa hiyo kitu hapa anakusudia Sa'd ibn Waqas, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, yani kwa maana hawa wataondoka nyinyi na mtarudi Madina, mimi ni mgonjwa, nitabakia hapa, nitakufa hapa katika ardhi ya Maka, ardhi ambayo wewe Rasulullah umeihama na mimi ndio nimeihama, alafu tena nirudi tena nije kufia hapa? Ndio hii ndio anasema ata ukhallafu ba'da ashabi. Qala, Bwana Mtume akasema, innaka lan tukhallaf, bi maana kwamba utaachwa peke yako hapa Maka, lan tukhallaf, utaachwa Maka peke yako na masahaba waondoke, lan tukhallafu, utaachwa peke yako hapa Maka, kisha fataamal, ukafanya amalan, amali yoyote, tabtaghi bihi wajha Allah, amali ambayo wewe unatafuta ule uso wa Allah, fataamal, ukafanya amalan, amali yoyote ambayo amali hiyo tabtaghi bihi wajha Allah, unatafuta uso wa Allah, illa, isipokuwa ni izdatta bihi, ni kwamba izdatta, utazidishiwa bihi kwa amali hiyo, izdatta bihi, utazidishiwa kwa amali hiyo darajatan, daraja yani fil janna, peponi, warafa'atan, na utazidishiwa rafa'atan bimana utukufu. Nasema innaka lan tukhallafa, hutaachwa Maka, fata'amal amalan, na kufanya amal yoyote, tabtaghi bihi wajha Allah, kwa kutafuta uso Allah, illa izdadta bihi, isipokuwa utazidishiwa darajatan, daraja peponi, warafa'atan, na utazidishiwa utukufu. Akamwambia walaallaka, huenda wewe, antukhallafa, ni kwamba ukabakia Maka, ukabakizwa Maka, wakaondoka watu wote, na wewe ni mgonjwa, huwezi kuondoka. Laallaka, walaallaka, na huenda, antukhallafa, huenda ukabakishwa Maka hapa, hatta, lakini itafikia hatua pale ambapo yantafi'u bika aqwamun, watanufaika kwako watu wengi tu. Yantafi'u bika, watanufaika kwa ajili yako, kwa wewe, watanufaika na wewe. Akwamun, yani watu wengi utabakia, lakini watu wengi watanufaika na wewe. Wayudhuruka bika akharun, na watadhurika wengine na wewe. Kwa hiyo utakuwa kubakia kwako Maka, ni kuna baadhi ya watu watanufaika, na wengine watadhurika. Wayudharu bika akharun. Allahumma, ewe Allah, amdhi li ashabi hijratahum, wapitishie masahaba zangu kule kuhama kwao kutoka Maka kwenda Madina. Amdhi li ashabi, bimaana kwamba wapitishie masahaba zangu, bimaana anfidhi, watekelezee masahaba zangu, hijratahum, hijra yao, hijra zao za kuhama Maka kwenda Madina. Wala turaddahum, wala usiwarejeshe, ewe Allah nakuomba, wala turaddahum, wala usiwarejeshe, ala aqabihim, juu ya visigino vyao. Wala turaddahum, wala usiwarejeshe, ala aqabihim. Nini maana yake? Amefasiri Sheikh Uthaymeen kwamba aqabihim yakusudiwa, wal muradu la tarji'uhum ila al-kufri, usiwarejeshe katika ukafiri. Fayatruku lhijrata wayarjiu libiladihim, bimaana ya kwamba hawa masahaba wamehama Maka, wamekwenda Madina, wameondokana na ukafiri. Halafu nakuomba Allah, isije tena wakarudi tena huku Maka, na waliporudi Maka wakarudia tena katika ukafiri. Kwa Allah nakuomba, wala turadduhum ala aqabihim. Katika hali hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka ile hali ya usaidizi wa Allah kwa masahaba zake, kwa sababu binadamu huwezi ukamweka ile hali ya guarantee kwamba mtu fulani huyu tena ndio maisha yake yote mpaka atakufa, huyu mtu apeponi. Mwanadamu madamu bado anapumua, usimpe guarantee kiasi hicho. Na ndio maana hata mtu akifa alikuwa katika khairi, basi pia twasema tunamdhania kwamba ni mtu wa khairi, tunamdhania. Lakini tunamalizia riwaya, lakini albaisu Sa'ad bin Khawla, albaisu kwa maana kama ni jambo ambalo la masikitiko, albaisu alfaqir. Anasema Sheikh Uthaymeen, wa hiya huna atahazzum, yani kama ni masikitiko, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema lakini albais, lakini maskini. Maskini yani sio kama maskini, yani ile hali ya kuonesha ule yani huzuni huzini. Tuchukulie mfano katika vyombo vya habari, labda magazeti au mabango fulani, mtu mwana amekufa. Sasa kichwa cha habari chaandikwa masikini Mr. fulani, sio maskini, yani inaonesha kwamba kuna kitu kimefanya nini cha huzuni. Kwa hiyo albaisu, yani maskini, Saad bin Hawla, Saad bin Hawla yarithi lahu, ni kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimhuzunukia, kwa maana alijenga huzuni kwa Mtume, bwana Mtume, kwa huyu Saad bin Hawla, an mata bi Makkah, kwa kule kwamba amekufa katika mji wa Makkah. An mata bi Makkah, amekufa katika mji wa Makkah. Kuonesha hapa kuna Saadi wawili hapa. Kuna Saad bin Abi Waqas ambaye ndio rawi wa tunasoma, na kuna huyu Saad bin Hawla. Sasa hawa wanatofautiana katika kufa kwao. Saad bin Hawla yeye amekufa katika mji wa Makkah, bi maana kwamba alikufa katika hali ambayo hakuweza kurudi katika mji wa Madina. Kwa hiyo mata Saad bin Hawla, amekufa katika mji wa Makkah. Lakini Saad bin Abi Waqas hakufa Makkah. Ukisoma sira inaeleza kwamba fa inna wafata Saad bin Abi Waqas kanat bil Aqiq, alikufa katika sehemu inaitwa Al-Aqiq, kiasi cha sab'at amyali min al-Madina, kiasi cha maili saba kutoka katika mji wa Madina. Lakini wadufina bil-Baqi, akazikwa katika makaburi ya Baqi, ilikuwa ni mwaka wa 55 Hijria, na ilikuwa katika khilafa ya nani? Ya Muawiya. Na yeye Saad bin Abi Waqas alikuwa na umri wa miaka 78, au wengine wanasema umri wa miaka 79. Kwa hiyo kwa maana hiyo Saad bin Abi Waqas alikufa Madina, lakini huyu Saad bin Hawla alikufa Makkah. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamhuzunukia au amepitisha ile kwamba maskini Saad bin Hawla amekufa Makkah, ardhi ambayo nimeihajiri mimi, amekufa. Lakini Saadi hakufa Maka. Naam. Kwa hiyo tumemaliza hadithi, ni refu kidogo, sio refu sana, lakini tumemaliza. Cha msingi nini kinachofuata katika hadithi hii ni ma yustafadu fawaidul hadith. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake, kuna faida nyingi zinazitaja, zinafika 13, lakini sisi tutazitaja kama mbili tu kwa mujibu wa muda wetu. Miongoni mwa faida ambazo tulizopata katika hadithi hii, man'u alwasiyati bima zada ala thuluthi sawa'un kana muayyanan au masha'an. Hadithi hii inatupa fundisho kwamba ni katazo mtu kuandika wasia katika masala ya mali haya ukazidi zaidi ya thuluthi, ukazidi one third, ni mamoja ikiwa ni sehemu tu ya mali yake au ikawa katika jambo ambalo maalumu katika mali yake. Kwa hiyo Waislamu wakumbuka kwamba siku zote wenye mali hawa, basi wanapotaka kuandika wasia kuhusu mali, kwa sababu wasia kuna sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni kwamba kila mtu akiwa na mali, asiwe na mali, tushaielezea hapo, aandike kwa mujibu wa mambo yale ya mazishi na vitu vinginevyo. Lakini kwa mtu mwenye mali ni kwamba wasia wake asizidishe katika ile mali yake zaidi ya one third, zaidi ya thuluthi, zaidi ya moja juu ya tatu mali yake, kama tulivyoona kwa nani? Kwa Saad bin Abi Waqas, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia thuluthi, lakini thuluthi kathiri, nyingi. Pamoja na hivyo ni kwamba thuluthi imepitishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema shatr, bwana Mtume akamwambia haiwezekani. Hii faida ya kwanza. Faida ya pili, بيان الحكمة من منع الوصية بما زاد على الثلث وبينيفه وكنا حكمة غاني يكوكتازع أمتو أسيانديك وسيا ملياك زيد يا موجة يتات حكمة يبي أنا سيما شيخ بأنه لتعلق حق الورثة به أنا سيما وسبابه ikiwa zaidi ya thuluthi tayari warithi wa mali watakuwa wameathirika, warithi wa mali watakwenda katika hali ambayo kupata pengine kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ya ule wasia ulioandika umezidi zaidi ya thuluthi. Haya, tuchukulie mfano mwaka kawaida tu kwamba umeacha shilingi 100,000, umeandika wasia katika wasia wako kwamba nusu, naandika wasia nusu ya mali yangu 100,000 hiyo, sijui ipelekwe wapi, sijui ifanywe nini, sijui ifanywe nini, sijui ifanywe nini. Kwa hivyo katika 100,000 ya kusudiwa ni kwamba 50,000 tayari ushaiandikia wasia, ibakia 50,000. Warithi sasa, kuna wanawake, kuna wanaume, kuna mke, kuna thumuni, kuna mama, kuna nani, kuna nani. Haya, huoni kwamba hii 50,000 hii kila mtu akigaiwa katika ile yani warithi wale, kila mtu anapata kiduchu kidogo, yani ataathirika. Lakini kama itakuwa 100,000, naam, pale katika hali ambayo kila mtu atataka kupata nyingi. Lakini kama itakuwa itatolewa 100,000, one third, yani thuluthi, ina maana kitachobakia kitakuwa bado ni kikubwa, na kwa hiyo watanufaika watu wale. Kwa hiyo shekhe anasema kwamba imezuiliwa isizidi zaidi ya thuluthi ili kulinda nani, warithi, wasije wakadhurika na wasia na wasia ule ikabidi sasa wanabakia katika hali ambayo haielezeki. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَرَثَةٌ أَوْ إِذَا أَذِنُوا فَلَا بَأْسَ. لكن كما itakuwa hakuna warithi, bi maana ya kwamba mtu ana mali lakini hana warithi, basi hakuna ubaya ukazidisha wasia wako zaidi ya nini, thuluthi moja. Au kuna kipengele kingine hapa amekieleza shekhe, au idha adhinu, endapo wale warithi watapokuwa wametoa go ahead, kwamba basi kama ni hivyo baba ameandika, basi sisi hatuna tatizo, lakini hasa asizidishe mtu one third. Hii ndio la msingi kabisa. Haya maelezo mengine ni maelezo ya ziada. Kisha kwa kumalizia hadithi hii na faida, aliandika al-allama al-muhaddith الشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله كتب كتاب شاكي مشهور أحكام الجنائز كسيما ويجب أن يوصل لأقربائه الذين لا يرثون منه لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Ni kwamba kwa mtu ni vizuri aweke wasia kwa jamaa zake wa karibu ambao wale hawamrithi. Hawamrithi ndio andike wasia kwa wale ambao hawamrithi. Kuna listi maalum ya wale wanaomrithi mtu. Sasa kuna wale wengine ambao hawarithi. Sasa wale ndio unaweza ukaandika wasia kwao. Kisha walahu an yusi bi thuluthi min malihi wala yajuzu az-ziyadatu alayhi. Ni kwamba mtu ausie mali yake kwa thuluthi na asizidishe zaidi ya thuluthi. Balil afdal, bali lokuwa bora zaidi, an yanqusa minhu, apunguze chini ya hapo, iwe chini ya thuluthi, bimaana iwe robo. Katika hali kama hiyo, kama ile riwaya niliyozungumza pale, Abdullah bin Abbas akasema kwamba mimi wadadtu anna an-nasa khaddu min al-thuluth ila al-rubu' min al-wasiyyah, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. كيشا الألباني رحمه الله أكانديك أكتوها رواية هذا. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموسى أما كوانديك وصية كوانديك وصية هذا مسألة مالية أولي ومانز هنا condition كما هذا kwamba condition hizi zinakuja kwa masala mtu ana mali, kwamba kuandika wa kuandikia wasia wale watu wazazi jamaa walio karibu ambao wanastahiki kurithi. Anasema Sheikh fala tajuzu ama hili halifai, halifai. Kuna watoto wa kike wawili na watoto wa kike wanaume watatu ala sabili mithali, wanakurithi hawa, kisha unaandika wasia, Fatuma, mtoto wangu Fatuma apewe nyumba ya Msasani iko karibu na beach, Mariam apewe nyumba zangu mbili ziko Ilala pale, mtaa wa Morogoro na mtaa wa Lindi. Naona kazi hawa mabinti wewe wanakurithi. Sasa ukiulizwa mbona mzee unaandika, unajua bwana watoto wa kike hawa watoto wanaume wanaweza kuchakarika, lakini watoto wa kike hawa aache mimi niwape chao kabisa, watachukua nyumba zao kabisa, hawa wanakurithi. Kwa hiyo mtu haruhusiki kuandika wasia kwa yule ambaye anaemrithi mali yake. Wasia utaandika kwa wengine, wengine huko ambao hawarithi. Anasema li annaha mansukhat bi ayati almirathi, kwa sababu jambo hili limefutwa na aya ya mirathi. Wabayana dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha hilo katika riwaya ambayo ni mashhur, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad aata kulladhi haqqin haqqahu, ama Allah subhanahu wa ta'ala amekipa kila kitu haki yake, fala wasiyata lilwarith, hakuna wasia kwa warithi. Ugomvi mwingi unaotokezea ndugu zanguni katika familia, ukisikia kuna ugomvi, basi inakuja watu wamekiuka hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba mimi kaniandikia, si hapo bwana ameniandikia baba nyumba hii ya kwangu. We baba yako unamrithi kwa mujibu wa sheria, ni kwamba baba yako alifanya makosa kukuandikia wasia katika hali ambayo wewe unamrithi. Mimi nishasema bwana nendeni popote, lakini hii ndio shaniandikia. Ugomvi nyingi katika familia inatokea hapa. Kwa ndugu zangu wa Islam, masala haya ya wasia ni mapana, hatuwezi tukamaliza katika darasa moja. Bado kuna hadithi moja tutaje kumaliza. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا.